Не кожны куток моєї батьківщини може похвалитися, що має свого поета. Моя сторона, що розмістилася поміж трьома церквами, згадку про які ми читаємо у Олександра Єльського, Малковицької, Плотницької і Хатинницької, такого поета має. Звяла вечорова зара, нечапаний гонорливий кветкой, і на плот бляшаний звон ведра, після дойки виліла сусідка. Погудзеў да лунінца цягнік, пошумеў да Ганцевіч автобус. Месяц, што над селішчам узнік, нагадаў мне з нашай школы глобус. Гэта верш у Малькавічах вечарую, з якога, можливо, і пачалася моя цікавасць да паэта Івана Лагвіновіча. Мне хутаран сулесціла, што Іван таксама хутаранін, за пропасті, що сховалася була у лесі поміж вёскою Задуб'єм і село Малковичі Ганцевіцького району. У тим вірші мене не задоволило одно советське написання Малковичів з м'яким знаком. Але ж і задубенські, і малковські жихари, і маці Івана Лагвіновича Текля адвеку називали гэтае селище Малковичами. Малковичем його звав і академік Ухімкарський, який адмислово їздив у нашу сторону, каб скласти знакомітую карту білоруського плем'я. Мусіць, академік видатно ведав, назва Малковичі походить від балтського «малка», що означає «дрови». Чого-чого, а древ і дров у нашій стороні багато. Але я ніяк відхилився. Ведомо, добра читаць у вершах родныя назвы, але паэзія не гэтулькі ў назвах паселішчаў, як у духу твораў, ва ўменні творцы зачапіць за жывое свайго чытача. Іван Лагвіновіч гэта ўмее. У яго новым зборніку «Палыновыя кветкі» я паставіў немало птушачак і клічнікаў. Але спачатку пра жанравы вызначэнне кніжкі, вершатворы. Гэта мусіць таму, што ў «Палыновых кветках» маюцца і арыгінальныя творы, і вершы на матывы Дмитра Павлычкі, Авітыка Ісакяна, Александра Пракофєва ды іншых паэтаў. І фігурныя вершы, як творы ростадзі, на іхнім празніку. Інакш гэтыя вершатворы растлумачыць не. Іван Лагвіновіч з тих поетів, які ведають, відчувають, коли треба поставити кропку. Тому в ягоних віршах бадай завсёды ударная концовка. Гэта і програмний вірш «Холод близкого снегу» з його апошньою строфою. «Не за привідний марой, за маркотою следом, позно ввечері рушив у заснежений світ. Не заіздросная доля народиться поетом, особливо, коли ти білоруський поет». Гэта і верш «Я в тлумным часе облудзіўся» з евангельскай канцоўкаю. «Не ведае сын чалавечы, дзе голаў прыхіліць яму». Агульны настрой вершу, змешчаных у новай кнізе паэта, элегічны. Гэта тычыцца не толькі дачнай элегіі, элегіі крываўніку, элегіі усохлага апельсінавага дрэва паводле Лоркі, элегіі Явара з Дмитра Паўлычкі, элегіі паэта з Мікалая Рубцова. Гэта тычыцца і прачулага трыптыху «Выдыхі со стогнам» і верши «Тихая вёска», «Дзе тихая вёска, тихой слязиной з тихого краю у лету цяча». І вершу «Самотник», присвечена памяти Миколы Купреева, і «Восьмирадковья», присвечена невядомому мне Олесю Кузьменку. «Одиноко, сиротливо, а проч Бога, а нікога, не прадбачацца прыливы дзівнай музыкі былога, а безгучыліся гукі, а безмовілася мова, сэрцу амплітуду мукі надакучыла ўтаймоўваць». І ўсё ж нястомленае сэрца ў паэта Івана Лагвіновіча. Стомленае сэрца баіцца самога сябе. Баіцца трывожныя думкі, хоча спакою. Элегічнасць Лагвіновічых вершаў менавіта трывогі. І гэта засведчана ў восьмирадкоўі з афарыстычнаю канцоўкаю. Прымаю за ўвагі слушныя ад крытыкаў і сяброў, а думкі ўсё роўна скрушныя прыходзяць у вершы зноў. Мінорныя інтанацыі, топны прыліў журбы, калі вымірае нацыя, цынічна вясёлым быць. Сапраўды, паэта Івана Лагвіновіча вясёлым не назавеш, але ягонае сэрца ўмее і радавацца, і нават знаходзіць у гэтай юдолі падставу для аптымізму. Каторы год непадалёк ад шчары, з дабраслаўлення кожнай вясны, на светлым полі дня я сею мары, на цёмным полі ночы сею сны, іх цепліць сонца, паліваюць хмары, каб прарасталі вершамі яны, а шчодры край мне плаціць ганарары, святлом бярозы, водарам сапраўды,